kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299,99 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Czwartek, 23 dzień listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Marszałek Sejmu zapowiada, że spotka się z Mateuszem Morawieckim po zaprzysiężeniu go na szefa rządu. Związkowcy z krakowskiej Huty wywiesili na budynkach zakładu flagi i transparenty, rozpoczęli akcję protestacyjną. Radni łotewskiej stolicy rozważają przygotowanie sieci podziemnych schronów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, jak prezydent zaprzysięgnie go na szefa rządu. Andrzej Duda musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Szymon Hołownia powiedział podczas konferencji prasowej, że podczas spotkania z premierem Morawieckim będzie chciał ustalić termin exposé. Uważam, że nie ma na co czekać i że to exposé powinno być wygłoszone szybko. Pan premier Morawiecki, jeżeli nim zostanie, miał dużo czasu na refleksję w tym względzie. Rozumiem, że exposé ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia na 2 godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym, jak się miało miesiąc na to, żeby się do tego kroku, o którym się marzyło, przygotować. Będę do tego gorąco premiera namawiał, żebyśmy szybko to kończyli, szli pod głosowanie, moment prawdy, jest większość, nie ma większości. Jeżeli nie ma, zaczynamy drugi krok, jedziemy dalej, nie ma na co czekać. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, a głosowanie przeciw zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica oraz Konfederacja, to wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Konfederacja zapowiedziała, że nie poprze także lidera PO. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dzisiaj i na jutro do KPRM wszystkich przedstawicieli dotychczasowej opozycji, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej. PSL, Trzecia Droga, Lewica i Razem poinformowały, że nie skorzystają z zaproszenia. Klub Konfederacji jako jedyny z zaproszonych przez premiera weźmie udział w spotkaniu jutro po południu. Akcja protestacyjna w krakowskiej Hucie. Związkowcy z ArcelorMittal Poland wywiesili na budynkach zakładu flagi i transparenty. Akcja ma związek z wczorajszą decyzją władz spółki o przerwie w działaniu koksowni. W komunikacie firma nie podała daty ponownego uruchomienia tej części krakowskiego zakładu. Związkowcy alarmują, że pracę może stracić nawet kilkaset osób. Pracownicy obawiają się definitywnego zamknięcia koksowni, dlatego domagają się przedstawienia daty jej ponownego uruchomienia. Mamy już doświadczenie w przypadku ogłoszenia przestojów pracy Wielkiego Pieca, który później zamknięto, mówi Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ pracowników ArcelorMittal Poland. Myśmy złożyli własny projekt takiego porozumienia dotyczący uruchomienia ponownego koksowni. Pracownicy i związkowcy na razie nie planują strajku i manifestacji. Liczą na porozumienie się z władzami spółki. Wiele osób boi się nawet o te swoje niepewne miejsca pracy. Sylwia Winiarek, rzeczniczka ArcelorMittal Poland, decyzję tłumaczy niskim popytem i niekorzystną relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu. Produkcja koksu staje się po prostu ekonomicznie nieuzasadniona. W koksowni krakowskiej Huty zatrudnionych jest około 230 osób. Według szacunków związkowców pracę w firmach współpracujących z Hutą i zależnych od koksowni może stracić kolejne 200 osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A koksownia jest jednym z ostatnich czynnych elementów krakowskiego kombinatu. W Polsce działają już 94 centra zdrowia psychicznego, a do końca roku powstaną kolejne. Łącznie będzie 129 takich ośrodków, poinformowała kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego dr Anna Depukat. Jak dodała, osoby w kryzysie psychicznym mogą otrzymać bezpłatną, dostosowaną do potrzeb pomoc w punktach zgłoszeniowo-konsultacyjnych blisko miejsca zamieszkania. Gdzie każdy dorosły mieszkaniec naszego kraju w sytuacji, w której potrzebuje pomocy, wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, ale choćby porady informacyjnej, jak pomóc komuś ze swoich bliskich, bez skierowania może zgłosić się w obszarze swojego miejsca zamieszkania właśnie do takiego Centrum Zdrowia Psychicznego, do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego i tam uzyskać kompleksową ofertę, jaką tutaj Centrum Zdrowia Psychicznego dla niego może przygotować. Celem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego jest objęcie do końca roku opieką Centrów Zdrowia Psychicznego ponad połowy dorosłych mieszkańców Polski. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa Reforma Psychiatrii. Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań. W Rydze trzeba przygotować sieć schronów, uważa jeden z radnych łotewskiej stolicy, Mirosław Skodis. Jako powód podaje sytuację geopolityczną oraz nieprzewidywalność wschodnich sąsiadów. Portal łotewskiego nadawcy publicznego zwraca uwagę, że w Rydze jest ponad 350 miejsc, które mogą być wykorzystane jako schron. Mirosław Skodis uważa jednak, że w rzeczywistości miejsc, które mogłyby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, jest o wiele mniej. Do tego nie wszystkie są własnością miasta. Ryga liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców i jak argumentuje deputowany Rady Miejskiej, trzeba mówić o schronach, które mogą pomieścić tysiące osób. Stąd propozycja radnego, aby stworzyć sieć punktów, w których w przypadku zagrożenia mogłoby schronić się jak najwięcej ludzi. Zdaniem polityka do pełnienia tych funkcji mogłyby służyć m.in. piwnice oraz garaże podziemne. Kamil Zalewski, Polskie Radio. A Łotwa graniczy na wschodzie z Białorusią i Rosją. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 19:00, czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od święta dziękczynienia, zatem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oprócz potrawy z indora, jedną z najważniejszych tradycji przy świątecznym stole jest futbol amerykański i rozgrywki najpopularniejszej za oceanem zawodowej ligi NFL. Popołudniowo-wieczorna uczta związana ze świętem dziękczynienia to jak w Polsce Wigilia. Jednak tutaj obowiązkowym dodatkiem przy świątecznym stole jest futbol amerykański. Gości on w dziesiątkach milionów domów. W trakcie popularnego indyk od wczesnego popołudnia do późnego wieczora rozgrywane są trzy spotkania ligi NFL, mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Kiedyś tradycyjnie rozgrywane były dwa spotkania. Pierwsze z nich tradycyjnie w Detroit w godzinach wczesnych i później w drugiej połowie dnia mecz, który tradycyjnie rozgrywany był w Dallas. Kilkanaście lat temu do tego zestawu został dołączony jeszcze wieczorny mecz, który ma być taką kulminacją obchodów święta dziękczynienia w każdym w zasadzie amerykańskim domu. Inną sportową tradycją w Thanksgiving jest rozgrywanie rodzinnych minimeczów futbolu amerykańskiego przy domowych ogródkach. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po losowaniu w Nyonie oficjalnego trybu nabrały plany na baraże Euro 2024. Pierwszym rywalem reprezentacji Polski będzie Estonia. Ten mecz 21 marca. W przypadku wygranej 5 dni później biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą starcia Walia Finlandia, mówi były bramkarz reprezentacji Arkadiusz Onyszko. Mecz z Estonią, on nie będzie łatwy, to jest tak naprawdę jeden mecz i w drugą, i w naszą stronę, i w ich stronę, także naprawdę tu trzeba być mocno skoncentrowanym, bo wszystko się może wydarzyć. To nie jest, że mecz, rewanż, no nawet jak pierwszy, nie daj Boże, przegrasz, no to masz jeszcze do tego rewanż. Tu nie, tu jest tu i teraz i wszystko się może wydarzyć, także no trzeba być mocno skoncentrowanym. Ja bym nie patrzył aż tak do przodu na następnych przeciwników, tylko tu się skoncentrował na tym pierwszym meczu. Podczas dzisiejszej gali hiszpańskiego dziennika Marca Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego strzelca poprzedniego sezonu Primera División. Przypomnijmy, że 35-letni napastnik, kapitan reprezentacji Polski, strzelił dla Barcelony 23 gole. Najlepszym zawodnikiem sezonu został klubowy kolega lewego, bramkarz Marc-André ter Stegen. A w Sosnowcu właśnie powinien rozpoczynać się mecz Warte Zawiercie w Pucharze CEW. Aluron gra z wicemistrzem Bułgarii, Hebarem Pazardzik, przyjmujący Warty Bartosz Kwolek. Mają też doświadczony zespół, trochę zmian w składzie, ale chyba na lepsze nawet, można tak to nazwać. Tak jak mówię, mają doświadczony zespół i na pewno tam u nich będzie ciężko. Myślę, że u nas kibice nas poniosą i będzie to pod naszą kontrolą. No to jest przeciwnik do przejścia, jeżeli chcemy gdzieś tam się liczyć w europejskich pucharach, chcemy gdzieś tam dochodzić do tych stref pucharowo-medalowych, to musimy takich przeciwników pokonywać pewnie i łapać też taką pewność siebie. A w Lidze Mistrzów Siatkarzy w Rzeszowie Resowia jak na razie na łopatkach, może się podniesie. 0-2 z francuskim Tours, pierwsze dwa sety do 22 i 23. Piątek na ogół pod parasolem. Trochę przyjaśnień, ale przez większość dnia wszędzie będzie padać. Na Suwalszczyźnie i w Zakopanem deszcz ze śniegiem. Wiatr chwilami mocny, zresztą tak jak teraz za naszymi oknami, ale wszędzie powyżej zera, od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, przez 3-4 w centrum, do 5 na południu i północy. Po drodze z Trójką wspólnie jedziemy non-stop w dobrym kierunku, pomagając sobie w drodze. 227 Trójek będzie na pewno radio, nawigator Trójki, będzie fragment powieści i będzie pozytywny muzyczny napęd. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy więcej.

Trzeci Polskiego Radia. Shut the gates at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, po 19 Morszyba w Trójce, a zanim sprawdzimy sytuację na drogach, czyli zielone światło dostanie radionawigator Trójki, zaglądamy na listę. 86 notowanie jutro o tej porze będzie już trwać i okaże się, czy ten utwór z 19 przesunie się wyżej. W połowie lat 80 grupa Rezerwat, teraz Karaś i Rogucki. Zaopiekuj się mną, a głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. Ubóstwiam ciebie tak.

kosmos po całą listę. Wysyłam w kosmos po całą listę. Kobalty niosą do niej SOS. I'd go out A town that's guilty of breaking more. No one at all, trying to reason and plead. W programie trzecim Polskiego Radia 12 minut do 20. Po drodze z Trójką, no i mamy przystanek. Ależ pięknie będzie czytany Andrzej Łapiński i jego głos w Trójce. Arthur Conan Doyle. Fragment opowiadania Rytuał rodu Musgrave'ów z Archiwum Polskiego Radia. Do Lożków pełzł tylko jeden człowiek. Branton. Dziewczyna czekała na górze. Branton otworzył skrzynię, podał jej zawartość, bośmy w lożku nic nie znaleźli. A potem? Co potem? Jakimż płomieniem nienawiści musiała rozgorzeć namiętna dusza celtyckiej kobiety, gdy człowieka, który ją skrzywdził, może bardziej niż przypuszczamy, zobaczyła w swej mocy. Czy to wypadkiem? Wyśliznęło się polano i płyta zapadła nad przypadkowym grobowcem Brantona? Może nagle pchnięcie usunęło podporę i płyta z trzaskiem spadła na miejsce. Zdawało mi się, że widzę kobietę w poplochu biegnącą krętymi schodami ze skarbem kurczowo przyciśniętym do piersi. Tu krył się sekret jej bladości, nerwowego rozstroju i spazmów następnego ranka. Lecz cóż było w skrzyni? Musiały to być te kamyki, metalowe krążki wylowione ze stawu przez Musgrave'a. Przy pierwszej okazji wrzuciła je do wody dla ukrycia śladów zbrodni. Musgrave stał obok, wymachując latarnią i patrząc w głąb lożku. To są monety z czasów Karola I, powiedział wreszcie, podając mi kilka krążków pozostałych w skrzyni. Jak pan widzi, dobrześmy określili datę powstania rytuału. Możemy jeszcze znaleźć coś po Karolu I, wykrzyknąłem, zrozumiawszy w nagłym olśnieniu znaczenie dwóch pierwszych pytań rytuału. Niech mi pan pokaże zawartość wylowionego worka. Pokazał mi żalosne szczątki. Spojrzawszy na prawie czarny metal i bezbarwne matowe kamienie, pojąłem, czemu nie przywiązywał do nich żadnej wagi. Potarłem jeden z kamyków o rękaw. Roziskrzył się w ciemnym wgłębieniu dłoni. Kawałek metalu miał kształt podwójnego pierścienia, niestety powyginany i skręcony, zatracił swą dawną formę. Zechce pan wziąć pod uwagę, powiedziałem, że stronnicy króla byli bardzo silni nawet po jego śmierci i że gdy w końcu uciekli, musieli zostawić wiele skarbów w pewnych ukryciach, by wrócić po nie w spokojniejszym czasie. Mój przodek, Sir Ralph Musgrave, był słynnym royalistą i wiernym towarzyszem Karola II w jego tułaczce, rzekł mój klient. Co pan mówi? Powiedziałem. No, to chyba daje nam brakujące ogniwo. Muszę panu pogratulować. W sposób nieco dramatyczny posiadł pan relikwię cenną samą przez się, lecz o jeszcze większej wartości historycznej. Więc cóż to jest? Musgrave aż się zachłysnął ze zdziwienia. Nic innego, tylko stara korona angielskich królów. Korona? Tak, korona. Niech pan rozważy, co mówi rytuał. Czyje to było? tego, kto odszedł, to po ścięciu Karola I. Następnie, kto to będzie miał? Ten, co przyjdzie. To o Karolu II, którego nadejście już przewidywano. Ta dziś bezkształtna i pogięta korona zdobiła ongi głowy Stuartów. Lecz jak trafiła do stawu? Na to pytanie czas odpowie. Lecz jak się stało, że Karol po powrocie nie odzyskał korony? Zapytał Musgrave, wkładając historyczne relikwie do płóciennego worka. Możliwe, że ten z Musgrave'ów, który znał tajemnicę, umarł tymczasem i przez przeoczenie nie wtajemniczył następcy w znaczenie rytuału. Odtąd zwyczaj przechodził z ojca na syna, aż wreszcie znalazł się człowiek, który odkrył tajemnicę i zginął w śmiałym przedsięwzięciu. Oto, mój drogi, historia rytuału Musgrave'ów. Koronę zatrzymali oni w Harleston, choć mieli z tym wiele prawnych trudności i musieli zapłacić znaczną kwotę, zanim im na to pozwolono. A jestem pewien, że jeżeli się na mnie powołasz, chętnie ci ją pokażą. O dziewczynie sług zaginął. Bardzo możliwe, że wyjechała z Anglii, uwożąc gdzieś za morza tajemnicę swej zbrodni. Czytał Andrzej Łapicki. Muzyka Łukasz Borowiecki. 7,5 minuty do 20, czwartek, czyli dzień, w którym w tonacji trójki staje się GH+. Grzegorz Hoffman po 20 zadba o douszną rozkosz. Wcześniej, jak co godzinę wieczorem, serwis trójki, a to oznacza, że my wspólnie już będziemy Państwu dziękować za wspólnie spędzony czas. Maciej Załęski realizował, Józef Niewiarowski łączył, Michał Żołądkowski prowadził. Dobrego nastawienia na wieczór życzymy z trójką. A tu jeszcze od nas na koniec R.I.M.